Jätkät oli perustaneet bändin, sen pomo oli Siirtola. Mä sanoin Siirtola, hei sä olet ihan okei, ja sä tarvit yhtä kitaristia, juu sä tiedät sen varmaan, että joskus vituttaa, kun tähtiä kosi ja rukkaset saa. No pääsin sitten minäkin bändiin ja ostin valkoisen Fenderin. Mä rupesin voimistelemaan ja irrottelemaan niin kuin Veltto aikoinaan. Jui se tiedät sen varmaan, että joskus vituttaa, kun tähtiä kosi ja rukkaset saa. Saatana, kun meillä ei ollut keikkoja, no onneksi pari kimmaa tuli katsomaan. Mä panin parastani niin, että hiki virtasi, mut ne rupes vaan nauramaan. Jui se tiedät sen varmaan, että joskus vituttaa, kun tähtiä kosi ja rukkasen saa. Meidän täytyy päästä Kanteen suosikin, meidän täytyy päästä Tukholmaan, meidän täytyy päästä Bob Dylanin orgioihin kuolemaan. Pellervokin oli ihan kännissä, se tuli mulle sanomaan. Sä oot ihan ok, mut sä oot inu joo, me ei voida myydä sua, eikös joo. Jui sä tiedät sen varmaan, että joskus vituttaa, kun tähtiä kosi ja rukkaset saa. Kun tähtiä kosi ja rukkaset saa. Kun tähtiä kosi ja rukkaset saa.